بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سورة ابراهيم کې د آخري سلورم باب ولفظ د علم سره او دې کې ټول تحویف او خروی دي. د دوی مخ کې مجرمانو خلقو د پاره چې دوی جګړه تیر شوې قیامت کې او مشر داوی شیطانو چه او تم جوابو نورکلو نبس لار تباشو برباد چو دیده که اللہ رب العزت داوی جرم خوی چه دا دی دنیا کسی جرم کلیو سعمل کلیو ناول با دی حال بیان کی بیار پسی امور مصلحہ و ذکر کی نیک اعمال دا مومنانو دا دید پارا چی گورے کسوک دا عذاب نزان بچکول غاری دا اعمال لکی دی سر و دا عذاب نبچ کی گی الم ترا الالذین بدلو نعمت اللہی کفرن این گوری تا وکسان تا چی بدلی کو نعمت تا اللہ و کفر سرا نعمت تا اللہ سنگا بدل کر نعمت تا اللہ سوک بدلو لیشی اللہ چی او نعمت پچاو کی اسوک نشی بدلو لی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. دلته به سره دا مراد وایو په زړه کې چې شکر نعمت الله نعمت نه دی بدل کړی دا نعمت هغه شکر یې بدل کړی دی په کفر سره اغا نعمت سشے دے اغا قرآن دے چل لارا لے گلے اغا پیغمبرو چل لارا لے گلے وغا وقت کے اغی تا خدا ٹول نعمتو نا حاصلو کنا قرآن توم نازلی دو پیغمبری املی دو دا اغا بیان نے اموری دو دا اغا ٹول اعمال او معجزی اے املی دی پکار داو چې دې شکر ادا کړې وي چې الله ستاسو مون باندې ډېر رحمتونه دي او ډېر نعمتونه دي امونږه ستاسو شکریا ادا کوو او الحمدلله وایو نداسه کوم زهو اوی چې صدا سه کول اوی وی زمونږ دې نعمت تاجت نشتا کا پیغمبر دی او کا قرآن دی چې زمونږ د دین او زمونږ د مشرانو خلاف کوي دا سي زمونږ ټولي طریقې رواني مونږ دا سي نعمت تاجت نشتا ناشکرې وکړه بدلو نعمت الله بدلیکو آی وز د نعمت الله چې شکرو کفرن په کفر سره پکار داو چې شکر استلی ناغی ناشکری وکړه چې مونږ د دې نعمت شکر نه ادا کړو او دا مشران سرداران غټ خلقو له قریشو وحلو قومهم دار البوار او کوزی اکل القوم خپل کور د هلاکت ته ولی خلق و مشرانو پس روانی کنا نزی پس غدیر خلقو طول عربو نجزی جہنم تطلن آغیم ورسر لان جزی ناشکری اکلن آغیم ناشکری اکلن اللہ اید مشرانو دغا کاری که خمشری خواغبا تا تصیل آرو خیل د نجات لار به توحید کامیابی لار به توحید هغه به الله ډبل ثواب ورکړي او چې غلط مشری نو بس ځانو مهلاک کی قوم مهلاک کی لکه فرعونیان کنه راکوزی ایک قوم خپل دار البوان کور د هلاکت ته اسو شه دی جهنم جهنم د کنا بدل لا وینا نو سوال دا چې غی خلا ژوند دي او خوشاله دي ابو جهل و غیره ابو لهب او عتبا او شیبا غی خلا اړیر په جوبن کی دي نه لا وی اسلو نه ها کار کلی خو داخلی گی بواتا دین اخلاسی نشی منتی خوا اس لونا داخل بشی دی جہنم تار کلی چی خوا و بیس القرار و دا جہنم دیر بد دا آرام زی دی دا آرام زی خو بد نی او دیر خی دا اللہ استعزا کی ور پوری چی راشے چی آرامو کے راشے چی ودشے او بلستن تلائی واغن دے دا ور پوری ٹوکی کے اللہ خوا چی خدا قرار زی لرا لے خوا و بیس القرار دیر بد دے دا زی دا جاننم چی دی تتا سرا زی دی دا پارا چی آرام باو کے ادی کے آرام نشتا اس قرآن پا خپل تفسیر کئی دا بد دلو چیزا سنگه نعمت بدل کر و جعلو دا غیعات پی تفسیر دے و جعلو للہ اندادن ویگر زول دا اللہ سرا شریکان بے حدا و بیند یواز اللہ تمنات خنو بیت اللہ کے صفا مروہ خواہ کے 360 درے سوا شپیت بوتان جوڑ کریو داولے دازگا جیغی دکال روز شمار لیوی دکال چکال کے خدول اس میاشتی دی خور روز پا کسو دی 360 اغیوی چه ده هر روز ده پار جدا الہ پکار ده کنا چه آسان نہیں وطا چه یو الہ صرف یو رز ڈیوٹی کئی بس بیانا آسان نہیں بھی وطا اوی دا پیغمبر گورا مونگتا دا دعوت را کئی مونگتا دا مسلی کئی چه یو اللہ منه ګور دا څومره غلط کار دی چې کال کې درې سوا شپې تر ورځې دي نو الله ودا ټول ورځې ډیوټي کوي دا څومره ګران دی مونږ خو ځکه خپل دین نه پریدو چې مونږ خو د هر ورځې لپاره جدا ذمہ وار مقرر کړي چې هر خدای به یو ورځ ډیوټي کوي نو خو پاسانه وای کوي نو انداد دیرو کنا انداد دیر شیعو دیگر دولی دی اللہ سرا شریکان لیو ذلو عن سبیلی نانجامی ایسا شو عاقبت یې څه شو؟ عاقبت دا شو چې خلق یې گمراه کړو د سیلارنه. سیلار سی توحید او ری توحید تاس نس کاړو چانه پیجاندو زمرا خدایان یې جوړ کړل چې بیا به خلق په جنګل نه شو کولې چې زمونږه او پکې کم یاو دي زمونږ دا یې سنوم دي دا تمیز چانه شو کولې بیا ها د دې مشرکانو خپل خدایان لر جدا جدا نمونه یې خو کنه ها دا حال ذکر شو دنا شکر خلقو د مشرکانو خلقو د جهنميانو خلقو چری د الله نعمت د توحید نعمت د قران هغه پری هو دا هغه په ځای باندې شرک شو روکو د دې رغټنا شکر یو کړ الله وي الله ای بس زه دا شو چې ټولو مر به جهنم کینو دی له خپل ځای نشته دی بس دا دنیا کې چې څو وخت تیر کو دغه وای انورا په له خوځې د پار آرام نشته ها ځکه آخر کې وته وی قل تمتعوا وایذ مشرکان تا چې بس دا دنیا ستاسو زه دی دا دنیا ستاسو جنت ته نمازی کوین کار څومره عمر دې ستاسو کنه نارمانو نورې جوه خو تمتع څومره خوشاله کول شنو که ښه چې بظلم سارمان پات نشي د اشاره کې دې زه چې د مشرکینو د دنیا د ژوند خلاصه سزا مزي چرچی خوشحاله باز دیزه که مطلب داره دا عبادتو ناو دا نمانی وی دا خود پریشانی پیدا کئی بندل دا خوی دا زلو سکون پکار ده او دی سر سکون نشتا زکه وی خو چې او سات تیر شنو بانګ وی تا بل آرام نه کله ډډه باندې نه لګولیو او بس دې کې بانګ وی دا ډیره غټه ګران خبره ده مونږ ته ناری دې پروا نه ساتي کنه بس عیش ماش کوي الله یو کې کنه قل تمتعوا وتا چې دې مزه یو کې په دنیا کې خوشاله یو کې دا ستاسو دنیا دا فین مسویرکم الالنار او ستاسو تلل ورت دی حال تاکی بیابل سنشت ستاسو پارا کجمه کوری ستاسو زیبا ووری کن جهنم بیخا نا یو مضمون ذکر شو چې دا مشرکینو تخویف اخروی او داگه اسباب ذکر کرد خواه دا ولی جهنم ته دي شرک کړی دي ولی جهنم ته دي دنیا کې مزه کړی دي او سلام مومنان ته وي چې وره ځان ساتای وره د آخرت د عذابونو به ځان په سو بچ کوي دا یې د بچ کول د پاره وتا درې عمل خینو بس سیوا نشته قل لعبادي وای زما بندیان ته ګور الله ته خپل بندیان وي دا ډیره خوشاله خبره ده ها جنت او خوشالیا خلکا جدا شه دي زیاتی شه دي دا ډیره خوشاله خبره چې الله چا تخپل بنده وي اوسوی چې دا چاته وي دا خپل بنديانو ځکه هغه نوروم وي چې ولې مونږ ته نن مونږ یې بندیان نه یو، کنه مونږ دې بندیان یو، ولې مونږ یې بندیان نه یو؟ الله وینا الذين امنوا ويقيموا الصلاه وينفقوا هغه کسانو ته وایا چې ایمان راوړل دي، لومبي صفات یې دا ده چې ایمان راوړل دي. ها دویم دي ته وایا چې وره وخراب نکي وخزای نکي، ازنه چې دیم وی چې بس بانګونه ویل شي او بانګونه ویل شي نه نه، یقیم الصلاه به دین نه کیږي، ها چې زمانځو پابندیو کی پینځه وخته ده به د عبادت ته وي، انفقو مما رزقنام او چې خرج کی خرج کی، بعضی هغه چې الله یې مونږ ول رزق ورکړي سخ بو سره یې کنه چې دا غینا د الله په نوم باندې خرج کوي کنه. نو هغه یو فرضی دی، نو خو په مال کې د الله سلوي ختمه روپۍ ده بس، نه زکات ته ها سلوي ختمه روپۍ ده الله غواړي د دینه، نو په دې څوک تنګیږي؟ پزیسو خواری گی، پزیسو غریب کی گی، نا پزی که ال تعلاوی زکاة موتویل دے چه تو زمان پنم یورو پیور که نو لس بدل ازیاتی کمو ازی نمی ری گا زی جستان اغوارم نولی ما سر روپے نشتا، نا دستا دا پیدی دا پار اغوارم چه رائے کا چې دا یوې نه د لس جوړې کومه دا زما اوستا مینځ کې معامله ده، دا سود نه دی چې ته ګورو په یو روپۍ پسې لس راکړې، دا خو سود دی نه نه، هغه چې بنده سره معامله کوي نو هغې ته سود وایي ښه، او الله سره سود کوه هغه حرام نه دی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، نور سرم علانیتن کار څنګه ورکه ستاخه خدام کپټي ورکه، چې حدیث کې راضي کنا دل اپنوم سو شی ورکه نچ په خیلیا سی ورکه چې دا غس لاست نه خبر نشي دا وسنګ کې ولې دی بچتا امریکې ته تللی چې دی وته نه خبرې دی خو ور سره دی کنه، دې ته کنایه وایي اصل کې مبالغه وایي، چې مطلب دا چې ستا غس لاست خبر نشو نو بلغه وته خبر شي، دا سي پټور کا واخه چې ذریعہ کار نه بچي، ذکر ریا سر عمل خرابی کنخا سرن نطول ریا کاری کنخا، او خلق پاک خران خط دے ولی اسو اکمور او پلار پاس خیرات کئی نو بس چاولی دی، بس خیرات دی لنم یخ دی چاولو لا نو ایخو ریا کاری تی نجوڑا کڑکانا چی خلق خبریو کی جو صورت دی گیر آوڑیو یارو یز شمار نو خو ډیر شي نو ته ډیر غټ استاد کا مطلب او غاو شو د دې په تمه مې چې الله مالا دې ثواب راکې، ثواب خلقو درک کنا، خلقو خبرې وکړې سي په تو نو وکړو او ډېرې دواګانې وکړې چې رقم خدا سي کنا او خیرات خدا سي کنا، او دې ته خیرات نه وي چې وګرځي، او چې چرته عاجزان غریبان بیروزګار عاجزان چې خپل کور یې هم نه وي او کرای نشی پیدا کوله چې وګرځي او اغیل پټ پنا ولور کی چواله خیرات خدای ته ویل شي سرن ها چې څوک ته خبر نشي او دا غاجت پوره شو او هغه سره نور لک خاندان دی اغیل او پی جامعوم اوکی اغیل او پی پیزارو مکی اغیل او پی راشن انتظام مکی سمرہ کارو شو دا خیرات زیخ و عجزان غریبان دی دا کندوان خون دی چگی پخ پلم مطلب داری چی دمرہ اخری چی بیا او تا غیرہ ولی خیرات لاغی نا نا خیرات دا غی تنوی سرن وپټي والا نیت نو کخکاری من قبل ایات یوم مال خرج کا انفاق فی سبیل اللہ کا ولیکن وخ یو پی جنخا وخ و تخی مخک مخک درات لو دا غیر وزی د موتنا لا بیع فی ولا خلال چپاغی کی بیانو تو پا مال سرا ساغستیشیم چی عمل دے ندیکڑے ہو تو اے چیزا خواب بے خلونو پیسی ڈیری دی کا نا اللہ پاغی کی عمل نخرسی گی قیامت کی عمل نخرسی گی حتا سر وہ پیسی کم دے لا بیعن فیہی اگی کی تجارتو ننشتا اگی کاروبارو ننشتا اگی کی مارکیٹو ننشتا تاسو یې جواب دنیا په شانتي مارکیټ یې زو پکې ایمان واخلما چې دا څه خپل ونتي دا پکې وګوره نه یو خدای ته د دې خلکو دا خیال لخه ولا خلال انا پکې دوستي پکار راځم کستا چې دنیا کې دوستي وا او ډېر نیک انسان وا او ډېر خسړې وو او ته دا پته مې چیرہ زخو گرد وڈی ما زخو خیرن میرنی ما خدا مر کرے و دا دوست میں ڈیر پاک سڑے دے نو بد دیو میں دلیا سونی سی ہوئی پگانا کے با میرا کاغی چی جنت تا میں بوزی اللہ ہوئی نا ال تا دوستانی پکار نرازی ال تا خپل عمل پکار رازی دا دو خبرې قرآن بیان کړې په دې باب کې تحویب د پاره د مجرمانو او ترغیب د پاره د مؤمنانو چې مؤمنانو غره وخت مزایې کوي وخت مخرابوي دا دنیا د عمل ځای دی دا دنیا د ګټې ځای دی دا دنیا د مهنت ځای دی دا دنیا د کاروندې ځای دی آخرت کې به بیا راټولې کنا نو چې دلته سنې کړي نو البته وسره ټول کې اوس ورپسې قران په خپل انداز باندې دلایل د توحید ذکر کوي خان او دې کې په دې طریقه باندې چې الله وی ارس زما مسخر دي ارس زما تابع دي ارشې چې ګور زما په حکم چلی زما په امر چلی او ور سره انسان ته اشاره کوي چې زما اسمان تساجد ته زما زمکه تساجد ته زما دریاب تساجد ته زما شپې او ورځې تساجد ته زما نور اوس کوګمې تساجد لاغه می تعالی پیدا کړ فائدې ټول تا ترسي نو تاسو وکړه چې نا شکرې مکه وا نعمتونو تشماری دکا مخ کی تیرش نعمت اللہ اکنا مخام خواست شمار الخواری چدا نعمتون سدی اللہ الذی خلق السماوات والارض خاص اللہ غزات تخا بل سوکنا چی اسمانو نے پیدا کری دی زمکہ پیدا کری دا وانزل من السماء ایمان اسمان دې لپاره پیدا کړې چراوري دا اسمان نو با باران کئی کنه چې د خلقو ضرورتی و تخا چه ضرورت نئی نو بیا نکئی باران ذکر اللہ تا علم ده چه دا خلق پا باران خنگنی ذکر دا دی پولا پتے نشتا باران خواه آسو گواری چه پولا پتے ای کنه ازی پولا پتے نشتا ازی خو نو کرے دیو کاروبارون دیو نو زکا دل تباران دیر نکی کنا دیکم دا اللہ حکمت دا دی کالنا چا دیرو شو چا دل تدا سی دل دا اخلاس باران ندی شوی کنا زکا اللہ تا علم دی کنا چا بل خٹ جوڑی شی او لار خرابی شی او بیا خلق پلو کارون لنشت لیو ننا چې کوم ځای کې ضرورت دی هغه ځای باران کوي ښا فاخرج بی من الثمرات رزقا لکم پس رو باسی الله په دې او بوسرا قسمه قسم میوه من الثمرات قسمه قسم میوه رو باسی هغه باغونو کې او پاغه زمکو کې او پاغا زنگلونو کې او پا غرونو کی میویو کی خواه او اللہ رب العزت خلق دا دین او کران کرده خلق توی چلے دا میوی کٹ کے شاوئے اٹریلی تینا ڈاکی کے کراچے کی میوی نکی گی اغیتے او رسوئے نو مارکیټو نه دلته ډکې د میوونه اشوی کوم ځای کې دي او اوراسې دي کوم ځای ته تمره به هغه نه خوري لکه دلته یې دي خوري ښه دا د الله احسان دی کنه ایسو کې تنه دي محروم کړی ښه رزق لکم لکم شماره ښه چې سوزه لبراشي الله یې دا رزق دې استاسو دې پیدا دې پاره زما رزق تاجت نشتا خو تاسو له پیدا کوم بل وسخر لكم الفلك او تابې کړی دا تاسو لپاره دا کیشته چې هغه وخت کې کیشته وی وړي وړي ها هغه کې او درې سلور تنه زیات لس شل تنه 50 بات راتلو اوس خلولي جهازونه دي سم بازاري پکې ها او چې یو جاز تشیگی نو میاشتی پی لگی دا دا ملکو ٹرکونا او گاڑی تی نڈکیگی او اغد اخلاسی نئی دا سی جاز دخوا سفین نوح لکم الفلکا اللہ ویدام استاسو دا فیدی رپار دا جازو نسکو مہا لتجریا فی البحر بی امریہیم چی چلی گی گوارے اخو ادری گی نا ادری دو خو خرابی گی لتجریان پی البحر چی چلی گی پس مندر کے دا پس باند چلی گی خلق کوئی باپ کوئلا گیس اللہ وی نمڑا بے امری ہی دہو اللہ پخبل حکم چلی چی غی ادری نو بیا گیس میں اسکار نکی گوارے خواب کتار سمرا زورو لگے منڈی واخی کچھ اللہ خپل حکم امر نکی کنا بیا نچلی گی خوا دا خوزا اسی ظاہری اسباب دی خلق روان کری دی خوا ارشیل اللہ اسباب پیدا کری دی دنیا ٹول پا اسباب روانا دی خوا دا سمرا لوے کارو بار دے دا دومره لوی کاروبار دی ښا چې کله کله الله دې توخی کنه ښا همخ کې پاگل خان ویلو چې دغه مکه وای دا میان منی سه ډیرو کنټرول وکه ښا نړیوال تعلق نو دومره لوی اثر پریوت په ملک باندې دومره کنه چې غوی دا حکم یو سوره دې داسې بن شي نو بس ملک به دغه سي بیلنس شي بیا نو زره حکم کوي کوي چې څومره نسې نو نسې ښه دومره دولت د ملک په بل ځای کې نشته لکه دلته چې دی دا اوسو فکر نه کوي وسخر البحر الله وي وسخر لكم الانهار او تابع کړی ستاسو د پاره نهرونه الله وي لكم ستاسو په ځای د نهرونه سکوم وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړی دي ستاسو د پیدې د پاره انور او سپوږمې څنګه دایبن پيوترز د نور دراخته ځان له واخده د سپوږمۍ دراخته ځان له واخده د کی تبدیلی ناراضي ښا د دې سیستم نه بدليږي نه دایبن پيوترز باندې وسخر لكم الليل والنهار تابې کړي ستاسو د پیدې د پارش په ورځ دا بل شانته اندازو سورت ابراهيم کې ها ولي مطلب دا چې الله رب العزت وي اسمانو نستاسو دې زمکه ستاسو دا مي وي ستاسو دې کشته او جهازو نستاسو دې دریاب ستاسو دې نهرو نستاسو دی نورو سپوگمه استاسو دی او شپار رستاسو دی دیو تا سو شمار لن سو رو بشماری خوا لند داد اللہوی واتاکم من کل ما سالتمو درکڑی دی تاستا هر اغشی چی تاسو سوال کوا درکڑی دی کنا نو ډیر خلک وایي ظاهر آیات واوري کنه یو بل تو ګوري چیرې ما خو د خدای نه دا سوال کړو نو مالې قران کو ما ته دا سوال کړو نو مالې ران کو ما دې او الله وی چې واتاکم من کل ما سالتمو چې تاسو کوم سوال کړل نو الله دې درکړي دي نو دا سوال نه معنا څه ده قرآن خو ډیر په مجاز کې روان ده ډیر د سوال لمراد دلته کې احتیاج ده محتاجی محتاجی چې ستویلیا سبب مو سبب دي ښا محتاجی سبب ده د سوال لپاره چې څوک محتاج شي نو هغه وی اسی محتاج ده د ناستیو سوال کوي کنه که خزی کسری ټول لګ نو محتاجی سبب ده کنه او سوال مسبب دی اللہ مسبب ذکر کوم راتنا درکڑی تاسو لیا سوچی تاسو تا محتاج وین اغیر درکڑی ادا تچی سوائی چی ارا ما دا سوالو کو دا سوالو کو نو اللہ وی چی تخو پوئی گی نکن اغیر کستا خیر نو تا زمانا مال غوښته نه بس مال کې ستا خیر نه هغه ستا لپاره شر او ضرر جوړ شوی وخا تا گاډه غوښته هغه کې ستا خیر نه ځکه چې زر بار اسې دلې وي زیتا نو ګور الله پوېږي انسان خو نه دی خو د ارس غواړي چې مال دارا کا مال دارا کا الله رب العزت وی ذو تعالی هغه څه در کوم چې ستابه کې خیری اته دنیا کې ژوندته رول شي دا او ته ځان د پاره هلاکت غواړي مثال له ماشوم ده ښا چې لاس له ولا سوار شي کنه نو ځان نه ډز استي ښا خو خيار خلق خو نه یې کنه نو معنا دا درکړي الله تعالی چستاسو تحاجت و ضرورتو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو شروع کئ او کاغذ او قلم کی دے چلے کب لکا نعمتو نشمارو خوا کشورو کے چشمارے دلہ نعمتو نا لا تحسوها نیشے پورا کولے دیوی ویرو دے گا نیشے پورا دمرا نعمتو نی دمرا پدی انسان باندی چگا دشمار نا بہر دی نلاوی او ډیر نعمتونه دي شمار نه بهر دي خلیکن راشه انسان ته وګوره ان الانسان لظلوم کفار دا مشرک انسان یادې ښا هر انسان نه دې دین کی بیا دین کی چار انسان ظلوم او کفار شي دا مشرک انسان دا زیارت انسان دا دغه او سیا زمزیه دا ځان له خدایان کتلې دي ښه الکه دا پلاران دي کوم دیو پل پلار نوم نظر دی د غوث اعظم نوم درځي دا نوم چای خوله دغه یادی ښه دا نازول ولا یادی دا جندوبو کواله یادی ښه دا چې وته دا ګن ناس د سپو په شان ته چې بوینتي نزی ولې په مخ خوله پناچی کنه مونږه داس خو نشته هغه مونږه بابا ملنګان چې دلته څوک راشي هغه ته مونږه روجا زکات ارز معاف دي دا وی چې دا مونږ دلته ناس نو ستا ناس دا ظالمان ګندونه پمن دا انسان یادې چې ډېر لوی ظالم دی او ډېر لوی ناشکر لظلوم سمانا ډېر لوی ظلم کوي په خپل ځان باندې ځان دشمن دی او ډېر ناشکر دی د خپل رب نو یاره دته بوم څوک دوست وي دته بوم څوک مرګره وي چې د ځانم دشمن دی او د خدایم دشمن دی نو ستا به دوست شي دا باب اصل کې آخري سلورم ډېر زور ورکه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا اے نګورې ته هغه کسانو ته چې بدلې کو نعمت الله چې قران دی نعمت د الله چې توحید دی په کفر سره وحلوا قومهم دار البوار او کوزی کړل وی غردول قوم خپل کور د هلاکت ته ادي ورپسې روان وي دا زموږ مشر دی ښه دا زموږ ډیر خپل برکتی مشر دی او اوس هم وي دا ښه وي زموږ پلار زمونگا بابا جی اخو دا برکت غنده دا سپتون این مڑی خوا وی جانم تا دی بوزی پس مندر دلاو کئی اتی سپتون کئی جہنم دے چ داخل بشی اغیتا و بیس القرار اگا خود آرام زین دے دیر بد زید آرام اس مانا کی چی بدل کا نعمت تا اللہ سنگے بدل کن و جعلو للہ اندادن قرآن بلچا سرکار نشتا گو رکھا مشرکانو سرکار قرآن دا بلچا باس نکی تا دی مشرکانو باس کئی خوا چی سمرا عذابونا نو دیل کئی گو رکھا مسلمان دا پارا اللہ عذابونا نو ذکر کئی وی ګرځو الله سره شریکان عاقبت به انجام به داشي چې گمراه کی خلق او دلار د الله نه چې توحید دې قل وتوایا تمتعوا په شرک ډېر مزید ډېر خوشاله دي زګر اجزان غریبان او تپسخي کله کله خدا نه خو د دا هم ګوره ناشکری ده ښه چې صحیح مسلمانی او هغه دغې ته مخه شي شر وګوره دې ظالمانو دومره لوی لوی ځایونه دي دومره لوی لوی بنګلې دي دومره ناشنا ناشنا ګاډي دي همونګه پکې چته په سایکل باندې الله یې مکو دا ناشکری مکو کنه هغه څه له ګورې هغه ته ګورې بیا هغه سره قیامت کې پاسې وره ښا په لوی ځانو سره وخت یې روا د ځان نه لاندې ته ګوره الله به در باندې وخت تیریږي اګه چرې ځان نه برکات نه باس ناشکری به مو شي ژوند به هم خراب شي او بیمار بشي نفسیاتی بیماری و ضربان دیو لگی دیر خلق جزان پدی بیمار دیخوا چو گوری دی مالدار ہوتا ہو دی غٹائٹ ہوتا ہو دی کبرا و روسا ہوتا تدی دی بلڈنگون ہوتا ہو تدی دی گاڑ ہوتا تدی دی مالون ہوتا ناغا جد بانسا چلو شیخا وید مگو رکنا تا تا اللہ ندیویلی چلا تا مدننا سورة توحا کی امد طویلی سورة حجر کی براشی رستو چلا تا مدن نائنے کا مگورا گورا پلا راش دلتا گورا پٹوارے باندے او سالے ناس دے یا وقت پہ اشتا او بلا نشتا اللہ سنیولے دے اللہ کے نام اللہ کے نام دتا گورا دیکھ استاد پارڑی را شکریہ دا چا الحمدللہ شکر دے اللہ چې زده د دې مصیبت نه ساتلې ما دې خلکو پسې ګرځا تاسو برابر وګورئ وایا مزیو کې او خوشاله او کې پنه مسیرکم ال النار زکه تاسو اخریت لل جهنم تدیم قل عبادی الذین امنوا وایا پیغمبر پاک زما بندیانو تا چې مؤمنان دي سوته وایم یقیم الصلاۃ چې زما اند پابندی کوي دا څنګه ګران کار خو نه دی وخت په نه لګي نور څه په نه لګي یقیم الصلاۃ او هر څوک کول شي کڅوک لا په نوې عمر کې دی 45 کې روان دي هغه پولاړی کول شي او کڅوک په 60-70 کې روان نه هغه په ناشته کول شي او کڅوک خپل په 80 او په 90 کې نه هغه په ناشته کول شي ومن من پرې دي الله ویلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم او پر خودن نشتا گوری خواه یقیم الصلاة دا جنگ پا میدان کی پر خودن نشتا نو طریقه اولا بدل اکڑی دا خواه وینفقو من ما رزقناهم او چی خرج کئی باز ایداغ مالنا چی مونگولا ورکڑی دیں سرن کپٹی وعلا نیتن کخکاری من قبل ایاتی یومن مخی درات لو دا غروزی د قیامتنا لا بیعن فیه ولا خلال چلتنا پا مال اغستیشی شیر عمل میں ندکڑے خود دادا ازمہ دی مارکٹ تا چی واخلم زان لنو نا انا پاگی کی دوستی پا کار را دی اللہ الذی خلق السماوات والارض خاص اللہ آغا ذات تیچ پیدا کردی اسمان نوز مکا وانزل من السماء ماء نازلي اوريد اسمان نوب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم روباسي پديو بو سرا هر قسم ميوي رزق ستاسو د پاره هر سرا روباسي خدا ثمرات پکې ډیر هم دشه دي کنه کني به ډوډۍ نه هوکار نه کیږي د داسې نعمت یاد کو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ او تابع کړی د ستاسو د فائدې لپاره د کشته او جهازونه او لانچونه لتجري په بحر به امر چې چلیږي په دې سمندر کې د الله په حکم سره بأمره حکم د الله د او پیدایستا سودان دا مطلب شو لکم لکم بزان له مطلبي او د بأمره بزان له مطلبي امر د الله دې چليږي دا غو په حکم او پیدا تاسو له درځي هغه چې پیدا ته محتاج نه دي او تابع کړي استاو د پارا نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر تابع کړي استاسو د پیدا د پاران وروس پوګم دای بین په یو انداز یو بل پسیخه وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي استاسو د پیدا د پارش پاورز خو پیدا دی چه آواغستا گورو چه صحیح مسلمانی اگر دروازی کار اوکی ڈیوٹی اوکی دا اتو بجونا سوک تر سلورو پورے کنا او چه راشی نو کٹ تے تلواری چه رو او چه سرو لگئی نو با ادوشی خوا سخر لکم اللیل و النهار لیکن هغه څوک نه یادی هغه څوک نه یادی چې هغه دروازه تریاوی بجی پوری ودده نه منشتا نه ودستا نه کلمشتا نه سبقشتا او بیا د شپې تریاوی بجی پوری وښناسته په ډپناسته په پټواره ناسته په ځې په دې او بس ای شیطانی دا نه یادی دغه د پاره الله ندی مسخر کړی ښا او شیطانان دی شپه الله د آرام لپاره لګل نو دی له پکې خوب نه ورځي چې سوې ګولې نه یا چولی واتاکم من کل ما سالتم او درکړی دی تاسو لره هر هغه څه چې تاسو سوال کوئ چې تاسو ته محتاج وایم ځکه الله تاسو په حاجتونو پوئږي تاسو نه پوئږي په خپلو حاجتونو وین تعدو نعمت الله لا تحصوها که شروع کې چې شماره د الله نعمتونه نه نشي پوره کولې ان الانسان لظلوم کفار چوپلا دې نعمتونو ته وګورم او بل پلا د ناشکر انسان دې حال ته وګورم نو قرآن وی چه یقینی خبر ده چه دا ناشکر انسان ډیر ظلم کوي خپل ځان سره ظلوم ده او ډیر غټه ناشکری کوي د خپل رب دل با رب سور کی نور چه دنیا کی زمرا غټه ناشکری وکا کنه ناخرت کی بوله سور کی خواه دا ناشکر انسان یادی ولی مخکې دا ذکر کړیو چې صبر او شکور پکې اومشته کنه هغه جدا خلق دی صبر او شکور هغه اصل کې د الله نیکان بندیان دي دا نعمتونه غیره پر پیدا کړی خواخره